पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक खास बात है, मुख्य बात है, हम लोग समझते हैं कि सराय संसार में हमारी स्वाभाविक रहनी है, मानो स्वाभाविक स्थिति है हमारे संसार में, और परमात्मा की प्राप्ति है वो कृति साध्य है, उद्योग से साध्य है, करने से होगा, ऐसी धारणा बैठी हुई है। परंतु वास्तव में बात बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा के साथ हमारा स्वाभाविक है, शरीर के संसार के साथ संबंध हमारा कृति में बनावटी है। इस बनावटी तो मान लिया असली और परमात्मा भूल गए, ये बहुत बड़ी गलती है। खास तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए बड़ी कठिनता है, बड़ा उद्योग है, बड़ा समय लगेगा और बड़ा बल लगेगा और बड़ी योग्यता चाहिए। गलत बात है। अपनी माँ की गोदी में बैठने लगे बालक को योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, कोई विशेष विद्या अध्ययन करना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है, क्या बल होना चाहिए। माँ है भाई माँ, ऐसे भगवान का अंश है ये, घर तो है भगवान का ही है, वो घर का बालक उसका है, संसार है दूजा, ये अपना घर नहीं है, तो इसको छोड़ने ये तो हमारा छूटेगा ही, रख सकते नहीं कोई भी, बड़े बड़े देवता भी ऋषि मुनि भी संसार को नहीं रख सकते, क्यों अपना घर है ही नहीं है, अपनी है ही नहीं चीज कैसे रहेगी। एक ने पूछा कि संसार का सुख तो होता है पर रहता नहीं, रहेगा तुम्हारा है नहीं है, अब निजानंद प्राप्त हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए तो वो आनंद मिटेगा ही नहीं, वो घर का है, अपना है, वो संसार की अपनी चीज नहीं है। यहाँ आप दूर आकर बसे हो, अपने घर नहीं है। ये उल्टी बुद्धि जस गई कि यहाँ रहने वाले हम है, परमात्मा प्राप्ति के लिए उद्योग करना पड़ेगा, उद्योग तो संसार के लिए करना पड़ता है, परमात्मा तो हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, इसमें संदेह नहीं किसी बात में। भगवान भी कहते हैं ममे वांशो जीव लोके, और संत भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है विनाशी, चेतन की यह जड़, अमर ये मल ये अमल, ये दुख रूप दुखालय असाध शुक्राशि। भगवान के साथ हमारा संबंध स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, संसार का संबंध स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक पैदा है। आप देखो, आप ही करते, बालक कहते हो, पहले जवान कहते हो, कभी कहते मैं बूढ़ा हूँ, कभी कहते मैं रोगी हूँ, कभी निरोगी हूँ, कभी कहते धनी हूँ, कभी निर्धन हूँ, बदलता है ये। भगवान का संबंध बदला है कभी? सुना कभी का भगवान का आपका संबंध बदल गया? ये जो संसार में संबंध बदलता है, ये संसार संबंध हमारा है नहीं। आप अपने बेटा के सामने जाते हो बाप बन जाते हो, और पिता के सामने बेटा बन जाते हो, और दादा के सामने पोता बन जाते हो, तो आप कौन हो? घर क्यों बदला, कोई स्वांग बदला, ऐसा ये है ही नहीं आपका। भगवान के साथ संबंध बदलता है कभी सुना किसी का? वो नित्य है, सदा है, आप नित्य वो नित्य, उनका संबंध नित्य है, संसार का संबंध नित्य रह सकता ही नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कितना ही जोर लगा ले, संसार के साथ रह सकते ही नहीं आप, और परमात्मा से दूर हो सकते ही नहीं। आपने संसार को सच्चा मान लिया और उसको झूठा मान लिया, खास गलती है ये भगवान के खास है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के उपजाए सब भगवान को प्यारे हैं, हम भगवान के भगवान हमारे सभी संसार, शरीर का सही संसार का, संसार का शरीर का एकत्व मिलता है, इनका संबंध है, हमारा और परमात्मा का संबंध है, हमारा संसार का संबंध नहीं है। रह नहीं सकता कोई इतने बैठे, कोई माई का लाल, कोई भी देवता ऋषि मुनि महात्मा का संत, कोई संसार के साथ संत रह सकता ही नहीं। आप नया नया पकड़ रहे, छूटा एक बड़ा छूटा, परमात्मा से मिट सकता ही नहीं कभी। भूतग्राम सैव एवं यह भूतवा भूतवा प्रलीय थे, जो पहले जुगों में था वही है, सैव एवं वही है, तो शरीर वो नहीं है। शरीर एक रहते हुए भी आप बदलते जाते हो, और जितना संसार का संबंध है वो भी बदलता है। कभी आप बेटा कहते हो, कभी आप बाप कहते हो, कभी दादा कहते हो, कभी पोता कहते हो, अपने को सबके साथ संबंध है। उसमें एक मार्मिक बात बताओ है, आप मानते हो मेरी स्त्री, तो आपकी स्त्री होगा किसी की बेटी भी होगा, किसी की बहन भी होगा, किसी मौसी भी होगा, किसी माँ भी होगा, किसी दोहिती भी होगा, किसी की मामी होगा, किसी की नानी होगा कि नहीं होगा। तो आप कहते मेरी स्त्री है, एक आप कैसे हैं? इसका अर्थ क्या है? वो मार्मिक है अर्थ, अर्थ समझे, अर्थ क्या है? आपको पत्नी दीख दे तो आप अपने को पति मानते हो, तो पति का कर्तव्य पूरा पालन करो, वो पतिव्रता बन जाए, हम जैसे ही बन जाए। यदि आप अपना कर्तव्य पूरा पालन करो, उसी बेटी है तो बाप कर्तव्य पूरा पालन करेगा, भाई है तो बहन का कर्तव्य करेगा। आपका कैसे हो गया? आप ही कैसे हो गई? आपकी तभी हो सकती हो किसी की ना हो, हमारी है, केवल हमारी है। तो आपके किस विषय में है कि पति का कर्तव्य अपना शेष कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, अपना अपना कर्तव्य ठीक पालन करो। जिसकी बेटी है बाप अपने कर्तव्य का पालन करो, ठेका मत दो, मेरी ही बेटी है, इस माँ की भी बेटी है, तो बाप की बेटी माँ की बेटी नहीं हो, किसी की बहन नहीं है क्या, किसी सासू नहीं है, किसी की मामी नानी नहीं है क्या? तो अनेक होने से वो तो अनेकों की है, पर आपका एक ही है, आपका एक ही मेरी स्त्री है, तो पति का कर्तव्य पूरा पालन करो, वो से पति बढ़ता बढ़े न बढ़े परवा नहीं। शिष्य कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्तव्य से पालन करो। काशी में अच्छे एक विद्वान रहते थे, तो दूसरी जगह से गया एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए तो बुद्धि बड़ी तेज थी, पढ़ाया अच्छा विद्वान बन गया। विद्वान बन गया तो पंडित जी के मन में आई, जाति गोत्र मिला तो मिल गया, तो बड़े एक कन्या ही थी, पंडित जी महाराज की एक कन्या ही थी, और कोई संतान था नहीं, तो बस अब विद्वान बन गया, बुद्धि अच्छी देखी, आसन अच्छा देखा, तो मन किया, उसकी माँ से भी पूछा, तो दोनों की सम्मति हो गई कि ऐसा लड़का मिलेगा नहीं, और पढ़ा है हमारे पास में, तो बेटा भी हमारा जमाई हो, जो हमारा बेटा ही है, और कहा कि मैं आपको मेरी कन्या दूंगा, वहा करू, पर माँ ने कहा कि मैं भेजूंगी नहीं, मेरी एक ही पुत्री है, रखूंगा मैं यही, तो उसको घर से वहीं गए, घर से वहीं तो वहीं रहा हो, क्या ठीक है, वही गए ठीक हो जाऊंगा। तो समय पा करके माँ बाप शांत हो गए, वो भी उद्दंगल उत्सृंगल, इनके पास क्या है, ये तो हमारे घर पर बैठे हैं, हमारी संपत्ति है, हमारा ही धन है, मर्जी अब जैसे करूंगी, खराब रिश्ते पड़ गई, बहुत समझाया बुझाए तो मान जाओ, मान ही नहीं, तो वो उसे चल दिया, तो नहीं मरद मैं से भी मैं तो चाहूंगा। अच्छे सज्जन आदमी थे वो पति, क्यों अच्छा समझ कर पिताजी ने कन्या दी थी। वो और जगह चले गए, और जगह चले गए विद्वान थे, तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं कन्या दूंगा, अच्छी बात ब्याह है दूसरा ब्याह कर दिया। वहां खूब वहां से बैठ गए। अब जब तक उनकी अवस्था अच्छी थी तब तक तो कई मिलते थे, अब होने लगी बूढ़ी, बूढ़ी कौन महाराज सब निराधर गए तिरस्कार, धन संपत्ति तो भी ले लिया, अब महाराज साहब घर घर संपत्ति सब गई भिखारण हो गई, खाने को आना नहीं पहने को कपड़ा नहीं, लोगों ने निकाल दी तो भिक्षा मांगे भरे शरीर में हो गया रोग, शरीर हो कमजोर काशी से निकल गई। वे पंडित जी जहां रहते थे एक दिन वहां पहुंच गई, तो बाहर से ही कहते कुछ खाने को मिल जाए मांगते गई, पंडित जी ने पहचान ली, कहते मेरी स्त्री है, तो अपनी स्त्री होगा जाओ तेरी ये बड़ी है, ये पहले ब्याह की मेरी है, तुम तो पिछले ब्याह की है, तो लाओ आदर करके मेरे भीतर चलो। तो वो कहती मेरे को पहचानते नहीं आप, फिर मैं कैसे चलूं, तुमने पहचाना नहीं, बहम है तुम्हारे, कहते नहीं हमारे पति तुम्हारे को बुलाते चलना पड़ेगा। लियाई देखा तो उसने भी पहचान लिया, लगी रोने कि आपने कितना अच्छा बर्ताव किया और मैंने बड़ी दूर रोने लगी कि तुम रोनी मत, उसको क्या देख ये बड़ी है सासू के समान है तेरी, इनकी सेवा करो, और इन्हें सेवा करी जैसे तैसे, कोई तरह की कमी नहीं करे, रोटी की कपड़े की गहने की और रहने की कोई कमी नहीं है, तुम प्रसन्नता से रहो, ये तेने ऐसे किया तो मैं आ गया, मेरे ही विचार नहीं उसके, मैंने तुम्हारा पानी ग्रहण किया तो मैं तो अपना कर्तव्य पालन करूंगा। तो जो अच्छे होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, तो वो अब वो पति है वो कहते है, मेरा कर्तव्य है ये तेरा पालन करना, तू करे न करे कैसे हो हमें क्या मतलब, उसमें श्रेष्ठ कर्मणि अभी रथ, अपना अपना काम ठीक करो भाई, तुम पुरुष हो तो अपना काम ठीक करो, स्त्री है तो अपना काम ठीक करो, अलग अलग संबंध है तो वो संबंध वाला ऐसे करो, आपको ठेका कैसे दे लिया कि मेरी स्त्री है, आपकी स्त्री किसी की माँ नहीं है क्या, वो किसी की बेटी नहीं है क्या, क्या नहीं है बताओ, सबकी है, तो आपका अलग आपका एक ही संबंध है पति का संबंध है, तो आपका तो एक संबंध है, तो कई संबंध उसके हैं, तो पति का कर्तव्य आप पालन करो, ये रीति है संसार की, अपने भारत की रीति है, जैसे ये अपनी रीति है करना है ऐसे ही भगवान के आप सब कुछ है, भगवान को अपना मानना है ये खास आपकी बात है, संसार को अपना मानना ठहरेगा नहीं, संसार ठहरेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, ये कुटुंब रहेगा नहीं, रह कैसे आपका है ही नहीं, आपको थोड़ा दिन के लिए मिला है, अब यहाँ आपको बैठने के लिए मिला, यही कहते हम तो यही घर बनाएंगे यही रहेंगे कैसे होगे, सत्संग लिया या छापा मार दिया यही, ये कोई न्याय की बात है, कब्जा कर लिया वो ऐसे कैसे होगा, ये कब्जा न्याय नहीं अन्याय है, ये घर हमारा है, हमारा कहते कहते कई मर गया घर तो वही रहा, बीकानेर बसा तो बीकानेर ने अपना किला बनाया, जब पीछे कितने हो गए बीकानेर शहर देखो तो कितना ही बदल गया, हमारे देखते देखते देखते देखते कितना ही बदल गया, तो बीकाजी का सब कहीं होगा वो अब पीढ़ियों के हुआ जब पीढ़ियों के अब नहीं रहा, तो ये अपनी रहने वाली चीज नहीं है, डेरा लगा देगा हमारी ये सभी ये गलती है, भगवान हमारे हमारे कई 84 लाख जूनी में घूम जाए, देवता बन जाए, राक्षस बन जाए, असुर बन जाए, पशु पक्षी बन जाए, वृक्ष बन जाए, तो भगवान का सोन छूटेगा नहीं, मैं अंश हूँ जीवन मेरा अंश है साक्षात, तो आपने खास अपना घर है वो संभालो, अपने जिसके लड़के हैं उस पिता को संभालो, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है काया छाड़ चले जब अंशा, कोने कहाँ जा समाया है, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, अपना घर वो है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, अरे मम ही वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा अंश है भगवान कहते खास। तो भगवान का हमारा संबंध नित्य है, संसार का संबंध अपना नित्य नहीं है। मन बात उल्टी होगी, संसार के धाम है और भगवान की प्राप्ति है, भगवान है कि नहीं है, प्राप्ति होती है कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, हम अयोग्य है नहीं। अरे योग्य योग क्या होता है, अयोग्य बेटा बेटा नहीं होता, अयोग बेटा बेटा नहीं होता। बेटे के नाते हम भगवान के हैं, भगवान के भगवान नट नहीं सकते। मान लो किसी का लड़का बंबई में गया, जरूरदन हो गया, उसंगल हो गया, कई काम किया, चोरी करी, डाका डाला, लूटा, कैद में गया, बहुत फजीती हुई। वहां से एक आदमी आया तो परिचित आदमी बोला कि वो लड़का है, वो है ना आदमी, हाँ इनके बाप ये है। उनके पूछा आपका बेटा है वो, क्या वो फूट गया मेरा, तो कहते बेटा तो है ही, अब क्या कर, बेटा तो है, कह सकते बेटा नहीं है, ऐसे कह सकते हैं क्या? भगवान में भगवान के जबान नहीं है कहने की मेरा नहीं है, कह नहीं सकते। बोलो किसका है, हम कैसे ही है, क्या तो भगवान के मारवाड़ी कहते गैलो गुंगो बावड़ो तो ऐसा कर रावड़ो, बोलो गैलो गुंगो बावड़ो तो ऐसा कर रावड़ो है, तो आप कैसे ही हो, बेटा बेटा नहीं होता क्या, वो तो बेटा बेटा ही होता है, तो हम भगवान के बेटा है साक्षात, लाडले बेटा है, मामूली बेटा नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए मेरे को प्यारे है, आप बैठे साथ हमारा यही है, ये ठहरेगा नहीं। झूठी बात कहाँ तक टिकेगी, बात तो सच्ची टिकेगी, झूठी कैसे जाएगी। कोई संसार में रहा है, संसार के साथ किसी के साथ संबंध रहा है क्या, रह सकते ही नहीं। आपकी अवस्था नहीं रहती, बालक होते हैं, कभी जवान होते हैं, कभी बूढ़े होते हैं, कभी समझदार होते हैं, कभी बेसमझ होते हैं, कभी धनी होते हैं, कभी निर्धन होते हैं, कभी बीमार होते हैं, कभी स्वस्थ होते हैं, बदलते रहता है। अरे भगवान के वहां बदलेगा ही नहीं, भगवान के आप और आपके भगवान। तो असली बात आप पहले मान लो हम भगवान के हैं, अब कपूताई कपूताई छोड़ दो, पूत कपूत भी होता है, सपूत भी होता है, अपूत तो नहीं हो सकता ना। कपूत होने पर भी कुपुत्र हो जाए तो कुछ देखे कुमाता न भवती, कुपुत्र हो जाता है कि माँ कुमाता हो जाती, माता कुमाता नहीं होती। माड़ी का होता है माता कुमाता नहीं होती, माइत कुमाइत नहीं होते, लड़का कुपुत पुत्र कुपुत हो जाता है, माइत कुमाइत नहीं होते। तो वो माइत असली माइत है, वो कुमाइत हो जाएगा, स्वीकार नहीं करेगा। लड़का बाप सुनता है तो कहेगा मेरा फूट गया क्या करो, बेटा नहीं कैसा है, तो हमारे बेटा तो हमारे ही हो, क्या कर, मानता नहीं। ऐसे कितने आप जुग बीत न माने, जब मानो तो भगवान तेरा। कोई आदमी दो तीन वर्ष गुफा में रहे, सूर्य को देखे ही नहीं, बस जिस दिन आए उस दिन सूर्य दिख जाएगा। सूर्य नहीं कहता, कहते हैं तीन वर्ष मेरे को नहीं देखा था, एक महीना मैं भी नहीं फूटी हुआ, कहतेगा जब देखो तब क्या, विमुख हो तो तुम हो, भगवान थोड़े विमुख हुआ है। तो ये बात भीतर से निकाल दो कि भजन कठिन है, भगवान का मिलना कठिन है, ये बात नहीं है। संसार का संबंध कठिन नहीं, असंभव है। भगवान का मिलना कठिन है तो असंभव तो सुगमी है, दोनों मिलान कर देखो। संसार से रह सकते हो क्या, कि ममता छूटती नहीं, ममता तो टिकती नहीं, ठहर नहीं सकती ममता, क्या ममता सदा रह लोगे, कुटुंबियों को सब सदा रह लोगे, क्या धन सदा रख लोगे, स्त्री पुत्र को सदा रख लोगे, रख सकते ही नहीं, क्या परमात्मा से तोड़ दोगे, है ताकत किसी में। भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी हमारे संबंध नहीं तोड़ सकते, कितने समर्थ वाले है ताकत भगवान में, जब आसमान तोड़ दे कैसे तोड़ देगा। तो असली संबंध है वो हिम्मत आदेश, भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है। सुगम क्या है, संसार की प्राप्ति सुगम है, धन की प्राप्ति सुगम है, मान की प्राप्ति सुगम है, स्त्री पुत्र की प्राप्ति सुगम है, धन अच्छा हो जाना नहीं, सुख भाई क्या सुख है पता संसार का, संसार के बहुत कठिन है टिकेगी नहीं, अरे वो सुख मेरे सदा रहेगी क्योंकि उसके हैं हम। अर्जुन ने भी गीता सुनी तो भगवान ने पूछा तुमने एकाग्रता से गीता सुना का नहीं और मोह नष्ट हुआ का नहीं, तो कहते हैं मोह नष्ट हो गया, स्मृति याद आ गई, याद आ गई, याद याद वो आती जो पहले होती है, भूल गए बीच में, याद आ गई मैं आपका हूँ, याद आ गई, याद आ गई, गीता पढ़ने से याद आ जाती है। ये सातवां अध्याय है ना, ये ठीक पढ़ो याद आ जाएगी आपको, जो भगवान के हैं याद आ जाएगी। तो वो छह अध्याय जपने वाले हैं तो शास्त्रों में संतों में संतों सत्संग में आप भगवान के हैं ये याद आ जाएगी, नष्ट हो मोह स्मृति लगता, गीता सुनने से स्मृति होगी, क्या याद किया हम तो भगवान के हैं। साधक संत में यही लिखा है भगवान का संबंध याद आ गया, कर्म योगी वो कर्मों के साथ हमारा संबंध नहीं याद आ गया, और ज्ञान योग की बात तत्व ज्ञान में ज्ञान शुद्ध स्वरूप हूँ ये याद आ गया, तीनों बात बताई साधक संत ने यही लिखा है, स्मृति लगता मन याद आ गया। तो वो तो बात अपनी है, इसको कितना ही पकड़ो कितना ही जोर लगा लो आपके साथ रह सकता नहीं, वो आपका ये नहीं है, आप इनके हो नहीं, ये बेटे दृढ़ता से पेड़ पकड़ लो, भगवान हमारे हम भगवान के हैं, क्या संसार के हो आप, क्या आपका संसार है, आपका शरीर है, शरीर को शरीर पर आपका आधिपत्य चलता है, जैसे रखो वैसे शरीर रख सकता हो, मरना नहीं चाहो तो नहीं मरोगे, कितना ही पकड़ो टिक सकते नहीं साथ में, क्योंकि अपना है ही नहीं, ठीक है कैसे झूठी बात कैसे टिकेगी, सच्ची बात कैसे मिटेगी बताओ, सच्ची बात तो मिटेगी नहीं, झूठी चीज टिकेगी नहीं, फिर ताकत पकड़ लो, बालक बना क्यों छोड़ा बताओ, आपने छोड़ा कौन सी तारीख को छोड़ा बताओ, अब बालक हो आप कैसे, तो मैं बालक हूं स्वयं कहते ना बच्चा हूं मैं, तो अब बच्चा हो कब छोड़ा आपने, कोई बता दो बहना में भाई कोई कि हमने बालकपना छोड़ दिया, किस तारीख को कौन तारीख को छोड़ा बताओ, छोड़ने क्या अपना है ही नहीं, छूट ही रहा है पृथ्वी के क्षण छूट रहा है, अपना है ही नहीं, बस जिस पकड़े उसे पकड़े फिर छूट गया फिर पकड़ लिया, भगवान के और भगवान के इस अंश के आपस में विवाद हो गया, ये कहते मैं पकड़ूंगा भगवान बच्चे छोड़ूंगा मैं छुड़ा दूंगा, कहीं जा तू मैं कहीं जी जा, जब तक मेरी प्राप्ति नहीं हो तो किसी आप ब्रह्म भवन लागू पुनरावर्तित हो, तू पकड़ेगा मैं छुड़ाऊंगा तो झंझट क्यों करो भगवान, हाँ महाराज आपका काम भगवान जी राजी हो जाओ, आप भी राजी हो जाओ, निहाल हो जाओ, कितना पकड़ो बताओ, भगवान मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को तेरे को टिकने दूंगा नहीं, तू कठी जा कैसे चले किसी भी पकड़ ले, बिना कारण कृपा करने वाले भगवान छोड़ेंगे नहीं, बताओ आपकी पकड़ी हुई चीज आपके रहती है क्या, तो पकड़ना अंधा था कृपा कृपा करो ये पकड़ छोड़ दो, ये छूट जाएगा आप ही नहीं पकड़ूंगा, भगवान के निहाल जाओगे, निहाल जाओगे, संत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, तत्व हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, भगवान के प्यारे हो जाओगे, अरे लोकों में भी आपका ठीक हो जाएगा, परलोक भी ठीक हो जाएगा, गोस्वामी जी महाराज कब हो गए, कथा चलती है याद करते हैं सभी, भगवान का संबंध जोड़ने पर जा पर कृपा राम के हो ही गता पर कृपा करे सब कोई, अरे भगवान को छोड़ देने क्या दशा होती है बताओ, देख लो कितने जन्म हुए कितने दुख पाए, आज साधु रहता है नकली तो कहते राम राम महाराज संत साधु राम जी के हैं, ध्वजा बंद वे खेलड़ी काट सके नहीं कोई, रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूजे होए, जिस वृक्ष के ऊपर एक ध्वजा लगा दो अरे काटेगा नहीं देवता रे भाई, जब ध्वजा लग जाए ना तो हम समझे साधु साधु, ध्वजा लगने क्या बदल गया, एक ध्वजा लगा दी क्या बदल गया, ध्वजा लग गया तो उनको रोटी मिल जाती है। समझे, कुत्ता ही गले में फिरे हेरे पकड़े में पटिया बन जाए तो कब शर्म में नहीं किसी का है शर्म में। या भगवान पटिया बन जाए, भगवान के हम हैं, दूसरे कितनी कहां टिकोगे बताओ। अरे हम भगवान भी हैं, हम पहले से सब जितने यहाँ पर पशु पक्षी वृक्ष रहे सब भगवान के अंश है, भगवान के साक्षात है सब। सन्मुख वही जीव वही जब ही कि जन्म कोटि अग्नाश है तब ही, जब सन्मुख हो जाए सब नष्ट हो जाता है। तो इसको कठिन मत बनो, दुर्लभ मत बनो। संसार में रहना कठिन है, कठिन नहीं है, असंभव है। क्या रह सकते हो संसार के साथ? है संभव, संभव ही नहीं है। अरे वो कठिन है, कठिन नहीं है। कठिन तो आपने इसको बना दिया, आज बीड़ सीखे पिए जो पिए नया नहीं जाता, तो जान करके कठिन तक रही नशा छूट दी ना मैं दाता पकड़ो मत, छूट जाएगा आप ही, छूट जाएगा आप ही, छूट रही है निरंतर। जितनी उम्र आ गई उतने तो मरी गए, आगे पता नहीं कितने हैं। जिस दिन जन्मे थे उन उम्र थी उतनी उम्र आज है क्या? जितने उम्र आ गए हम जी गए, जी गए नहीं मर गए, उल्टी उमदी बात पकड़ी है, हम जी गए जितने वर्ष आए उतने मर गए। अब बाकी कितना है पता नहीं है, पर इसका पता है। बोलो सच्चे झूठे तो कहां तक पकड़ोगे? मर रहे हैं हम तो जी रहे हैं, हमारा है नहीं कि हमारा है, छापा मारा है बेईमानी टिके भी नहीं। संसार को अपना मना बेईमानी ईमानदारी नहीं है, भगवान को अपना मैं ईमानदारी है, सच्ची बात है। बेईमानी कहां तक टिके बताओ? दंड मिला दंड, बेईमानी दंड मिलता है, विश्वास ईमानदारी पर आ जाओ पड़े तो मौत हो जाएगी। विश्वास दे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, वो संबंध संबंध नित्य है सत्य है, और संसार का हमारा संबंध नहीं है। शरीर संसार का संबंध, शरीर का संसार का संबंध है, हमारा भगवान से संबंध है। मनुष्य लोग जीव लोग जीव भूत जीव बड़ा हुआ है भगवान का अंश है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 17 दिसंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।